karo kowe. Tapi kak kowe ra gagas aku. Tapi tenan dek, tresnaku iki ora bakal luntur. Sak lawase dek, sak lawase. Kudu piye aku bisa mulake demi tresnamu. Kok tau le ulur aku tetap ra buntur. Ora bakal luntur. Apa kurang rasa tresno sing tak ukir jroning roko. Kowe kok nyempelekne malah dadak PHP. Padahal kurang-kurang tresno ku monggo kowe. Kanggo bondo lan nyawa kabeh wis tak ikhlasne. Kowe ragu-ragu ora nampa awakku. Tak cerai kowe ngadok gawe loro batinku. Ya men aku tetep berjuang kanggo awakku. Muka wae kowe tetep aja gelap hati. Aku rasa sempet mikir awakku dhewe hatiku kok.